hotele szpan, rywale, a potem strach, że runie to wszystko i znowu zostanę sam. Nie wiem, kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że kochają mnie, lecz tak naprawdę kochają szmat. Kochają szmat. Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano, niby po chleb. Wtedy na pewno poczuję lepiej się. Zostawię za sobą ten zafajdany świat. Napełnię olejem pustą głowę i wrócę tam. Czy oni tam jeszcze wszyscy są?